فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الضامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. kulanti waan dhigaysiyaal ku soo dhawaada barnaamijka dhuuxa wareysiyada oo xiliyadan oo kale aad kala socotaan warbaahinta islaamiga al-furqaan. caawa qodobada aad dhuuxa ku maqli doontaan waxaa ka mid ah: dowladda Kenya oo u hanjabtay dadka Soomaaliyeed ee ku dhaqan gobollada NFD way xoogga ku haysato; Al-Kataib oo baahisay film ay ka diyaarisay dagaalkii ay mujaahidiinta kula wareegeen deegaanka Giriile ee gobolka Gado; iyo saldhiggii ay ciidanka Kenya ka baxeen. muuqaalkaas warbixin ayaan idinkaga haynaa. dowladda Kenya oo bilowday inay Nairobi ku ugaarsato siyaasiyiinta mucaaradka ku ah dowladda federaalka; xog ayaan idinkaga haynaa. idaacadda islaamiga ee Andalus oo ku hadasha afka xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab oo baahisay dardaarankii uu ka tegay Cabdul Wahaab Xuseen oo ahaa mid ka mid ah raggii fuliyay weeraradii nafurnimada ahaa ee dhowaan ka dhacay magaalada Bardheere. waxaan idiin soo gudbi doonaa wareysigiisa. wilaayadii islaamiga ah ee Shabeellaha Hoose oo abaalmarino guddoonsiisay gabdha daaciyaad ah oo ka qalinjabiyey macahadka Khadiija farciisa Shabeellaha Hoose; munaasabad ka dhacday deegaanka Kuunyabarow oo dadkii laga jeediyey; iyo ardayda oo waramaya ayaa dhuuxa ku maqli doontaan. dowladda federaalka oo ciidamada shisheeye ku eedeysay inay ku hagradeen dagaalkii ay gashay sanadkii la soo dhaafay, iyadoo dhanka kalena muujisay inay shisheeyaha garab u yihiin way haystaan magaalooyin ay xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab dib ula wareegi lahaayeen. Cabdi Fataax Maxamed Qaasim ayaa igala qayb galaya. waa hagaag dhegaystayaal ku soo dhawaada barnaamijka dhuuxa wareysiyada. qodobadii aad soo maqasheen oo dhammaystiran ayaan goor dhow idiin soo gudbi doonaa. aynu ku bilowno, dowladda Kenya ayaa waxay u hanjabtay dadka Soomaaliyeed ee ku dhaqan gobollada NFD oo ay xoogga ku haysato, iyadoo dhanka kale ka bilowday magaalada Nairobi inay ugaarsato dadka mucaaradka ku ah dowladda federaalka ah. qodobkaas iyo sidoo kale Al-Kataib oo baahisay film ay ka diyaarisay dagaalkii ay mujaahidiintu kula wareegeen deegaanka Giriile ee gobolka Gado; iyo sidoo kale ciidankii Kenya saldhiggii ay ka baxeen, waxaa qodobadaas ka waramaya Cabdi Fataax Maxamed Qaasim. aad baad u mahadsan tahay Cabdi Samad Cabdullaahi. haddaan ku horeyno, dowladda Kenya waxay u hanjabtay dadka Soomaaliyeed ee ku dhaqan gobolka NFD ama dhulka Soomaaliyeed ee xoogga ay ku haysato. dabcan waa taan ayaan hore sheegnay in dowladda Kenya culayska ka haysta ee gobolkaasi iyo dagaalka halkaasi xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ay uga jirto inay ku kalliftay in markii ugu horeysay laba xil oo xasaasi ah ay u magacaawdo rag Soomaali ah oo markii hore wax tixgelin ah aanay u siin jirin marka loo eego awoodaha iyo xilalka xasaasiga ah. inkasta oo haddaba la leeyahay waa maqaarsaar, waxay u magacaawday Aadan Barre Ducaale, wasiirka gaashaandhigga waa nin Soomaali ah. sidoo kale Nuruddin Maxamed waxay u magacaawday taliyaha sirdoonka si culayskaas dagaalada halkaasi ay kaga jiraan xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab dadka ku biiraya oo kale ay uga hortagaan. aadan waxa uu la hadlay xubno saraakiil ah iyo dad la soo ururiyay oo Soomaali ah. hanjabaad ayuu ugu dhaqaaqay, wuxuu dadkii u sheegay inay tallaabo ka qaadayaan xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab hala hadlina. waxaa idinkaga dhow oo idinkaga muhiimsan ciidamada Kenya oo kale, hadalo noocaas ayuu dadkii ku yiri. dadkaasoo xataa waayeelo ay ka mid ahaayeen dadkii Kenya eheladooda ay ku laayeen xasuuqyadii Garissa, Gubay iyo Wagala. hanjabaad hoose qaabkii saraakiisha hoose u hadlaan ayuu meesha uga hadlay, isaga oo markaa wasiirka gaashaandhigga ah. waxyaabaha la yaab ka lahaa sidoo kale dhowaan uu sheegay isaga oo bulshadaasi u goodinaya waxaa ka mid ahaa, wuxuu ku yiri: nin gar leh oo garka daystay intuu idin xukumi lahaa wax fiican ma ahan, ayuu yiri isagoo markaa kasoo horjeeda sunnada Nabiga sallallahu calayhi wasallam iyo shacaairta Islaamka. dhanka kalena wax weyn oo bumbuunin ka dhigaya dhaqanka gariska xiirista ee ciidamada Kenya ay sameeyaan maadaama iyagu aysan muslimiin ahayn. waxyaabaha ugu dambeeyay wararka ayay ka mid ahayd sidoo kale mu'asasada Al-Kataib, garabka warbaahineed ee xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab, qaybteeda kanaalka wararka ee Kataib ikhbaariya la yiraahdo ayaa baahisay maanta, gaar ahaan gelinkii dambe weerarkii ciidamada xarakada mujaahidiinta shabaab kula wareegeen saldhigii ciidamada Kenya ay bannayeen ee Girley saldhigaas oo laga faramroojiyay ciidamada ee Jubaland dagaalka oo dhacaya ayaa lagu soo bandhigay ee muqaalka waxa la soo bandhigay meedadka askarta laga dilay ciidanka Jubaland ee qarkood oo wadooyinka iyo xirada yaalyaala sidoo kale waxa la soo bandhigay ciidamada xarakada mujaahidiinta shabaab oo toos ula wareegay ee saldhiga isla markaana calanka tooxidka u dhaxda kaga qoran yahay ka taagay waxay arrintan ku soo aaday iyadoo oo Xuseen Macalin iyo rag kale oo dawladda federaalka kamida ay sheegeen inaysan ka warqabin ee hadda xaaladda ay ku sugan tahay Girley iyagoo markaas aanan beenin karin in ciidamada xarakada mujaahidiinta shabaab ay ku sugan yihiin ee haddan horay u sii socono Cabdisamadow dawladda Kenya waxay bilowday inay Nairobi ku ugaarsato siyaasiyiinta mucaaradka ku ah dawladda federaalka todobaadkii la soo dhaafay warbixin idaacadda Al-Furqaan ay baahisay waxaanu ku sheegnay in xog hoose aanu helnay ay sheegayso in taliyaha sirdoonka ee dawladda Kenya iyo Xasan Sheekh iyo Mahad Salaad oo kale ay ku heshiiyeen xarunta madaxtooyada Muqdisho in siyaasiyiinta ee dawladda federaalka mucaaradsan ee ganacsatada dhalinyarada qabaailka xataa siyaasiyiintooda ay shira Nairobi lacab buriyo oo mararka qaar la xirxiro arintaas dawladda Kenya lacago ayay uga qaadatay Xasan Sheekh Maxamuud waxaan horey u sheegnay in maalmo kadib la arki doono natiijada ee shirkaasi waxana dhacday in habeenadii ugu dambeeyayba loo dhacay guriyaha xubno ka mid ah dawladda federaalka oo xilal ka soo qabtay sida Cali Yare oo kale gudoomiye ku xigeenkii gobolka Banaadir ee amaanka sidoo kale Koofi ayaa warar ku sheegayaan ninkii madaxda ka ahaa garoonka diyaaradaha oo loo eriyay markay iskhilaafeen Xasan xaaskiisa Cali Yare oo bartiis ku soo qoray wuxuu sheegay in weerar lagu soo qaaday balse uu fashilmay isagoo eedeen dusha uga tuuray Xasan Sheekh Maxamuud oo soo dalbaday sida uu sheegay rag calooshood u shaqeystayaal ah oo ajaanib ah dib ayaana ka soo faahfaahin doonaa buu yiri sida wax u dhaceen iyo sawirro aynu ka qaadnay ragii weerarkan ugu soo qaaday wararka kale waxaa kamid ah dawladda federaalka madaxdeeda waxay habeenkii xalay iriyeen taliyihii ugu sareeyay ciidanka la yiraahdo ee Danab ninkaas ayaa waxaa lagu magacaabi jiray Gaashaanle Beer Yare ee horey wuxuu ugu dhaawacmay weerar ay xarakada mujaahidiinta shabaab ku qaaday dhaawacaasna mar dambe ayuu ka soo bogsaday qaar kamid ah saaxiibadiis waxay sheegayaan inay nasiib darro tahay ninkaasoo marar badan halis galay oo dhaawacmay in Xasan Sheekh uu xilli saq dhexe ah oo waliba xalay ah uu xilka ka qaado iyadoo aan ogeyn bay leeyihiin sababta xilka looga qaaday laakiin arrimaha dawladda federaalka ka dhex jira nin jecleysiga iyo waxyaabaha la midka ah ayay u sababeenayaan waxaad la socotaa dhawaan sii horeysay in la eriyay taliyihii ugu sareeyay ciidamada dawladda federaalka odowa taliyihii lugta ee biixi in sidoo kale la eriyay arintaas oo lagu fasiray in ciidamada dawladda federaalka ay ku fashilmeen dagaalkii hore ee ay la galeen xarakada mujaahidiinta ash-shabaab waa dhegeystayaal barnaamijka dhowa wareysiga ay dhegeysanaysaan waxaa gordhow ina soo gaaray wareysiga istishahaadi Cabdul Wahaab Xuseen Fiqi oo ku magac dheera Anas wuxuu haligaasi ka mid ahaa aragii fuliyay camaliyaadkii istishahaadiyiinta ahaa ee dhawaan lagu qaaday magaalada Baar Dheer ee gobolka Gedo ku soo dhawaada Cabdul Wahaab dardaarankiisa bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh akhuna markii hore soo dhawow marka xigta waxaad noo sheegtaa taariifkaaga kooban alaykum salaam wa rahmatullaahi wa barakaatuh alxamdulillaahi wahda wassalaatu wassalaamu ala man laa nabiyya ba'da amma ba'd ugu horeen magacaygu waa Cabdul Wahaab Xuseen Faqi magac mujaahidiinta iyo qaanin waa Ramzi walaalaha katiibada Cizzi iyo Sharaf ku haa iyo qaanin Anas qabiilka aan ka dhashay waa beesha Jareerweyne gaar ahaan Majinda ay degto wilaayada Jubooyinka gaar ahaan degmada Kamsoomo jazaakallaahu khayr akhuna maxay tahay fariintaada ku wajahan cadawga gaar ahaan kuwa hadda aad ku sii wajahantahay ugu horeen rabbi ayaa ku mahadsan maanta ii suurtagelay inaan fuliyo camaliyadan cadawga aan ku wajahanahay waa saliibiyada Itoobiya waa cadow soo jireen ah muslimiinta geeska Afrika ku nool waa kuwa xog ogaal ku ah tacdiyada uu geystay cadawga sida jirdilka xiriga kufsiga duminta goobaha cibaadada ee muslimiinta ay leeyihiin iyo dilalka qorsheysan ay u geysanayaan dhuuxa ummadda iyo dilalka ku dhisan islaam naceeb iyo ayagoo aan kala fiirinaynin aruur iyo ciroole waxaan rajaynayaa dambiyadii ay galeen insha Allah inaa qisaastooda marsiiyo biidin Ilaahi tabaaraka wa taala iyo waxay xasuuqeen sida maatida aan wax hub aan sidan balse waxaan rabaa ayagoo hubkooda wata biidin Ilaahi tabaaraka wa taala inaan dhadhansiiyo xaqta qisaasta الله وحن كره جينيا بإذن الله تبارك وتعالى روح والبا مسلمة أردبنا وأه أو سليبية إثيوبيا أردب والبا أوجيسة وحن لا يهاي إلهي سبحانه وتعالى وحن كره جينيا إنه أقدر عملية ديدا مد أي كل أبقاب بسدان إن شاء الله وتعالى مركو بعد مر لبعض وحن لا يهاي قالدا ملك استو أي جوعان وحكلي أتان وحاويان إلهي سبحانه وتعالى دين تيس أنا تقاتان هذا إلهي سبحانه وتعالى دين تيس أديدان إن شاء الله وتعالى في لشدوة كما إنه أتكليك بحذان iyo weeraro aad ku baabadaan bi inillaahi tabaaraka wa ta'aala marku waxaan idin leeyahay diinta islaamka inaad qaadataan ayaa idin roon tawbada way furan tahay ilaahi subhanahu wa ta'aala tawbakaana ayaan idin leeyahay bi inillaah jazaakallahu khayr akhuna anas in muhaadar daran ama fariin aad halkan uga direysa walaalaha mujaahidiinta ee la halgamaya gaalada iyo murtadiinta walaalaha mujaahidiinta waxaan leeyahay ku dhaga xariga allah oo laazima isku duubni ismaqal iyo isadeecid kuna sabra dhabaha jihaadka lana sabartama adawga Allah ee hororka ee ku soo duulay inuu burburiyo diinteena xaniifka ah inuu gumaado maatideena boobo khayraadkeena iyo inuu makaniyo ama uu dhaxlo dhulkeena islaamka ah walaalayaa mujaahidiinta marka waxaan leeyahay ha u aabiyeelana tirada adawga insha Allah wa ta'ala ha u aabiyeelana ayaan idin leeyahay tirada adawga wadanku doonaha ka soo jeede marnaba ha u ogolaanina inay nabad ku joogan ama ay ku noolaadaan burburiya qorshayaashooda ku adkaada adawga Allah tusana mirihi qararna ee ay ka dhaxleen duulaankooda barana diinkan inuu leeyahay rag difaacdo noqda kuwa u garab raaciyo muslimiinta una dhimriyo waayeelada iyo agoonta iyo masaakiinta ugu dambeyn walaalayaa mujaahidiinta waxaan leeyahay noqda adooman rabbigooda ku xiran insha Allah wa ta'ala badiya istighfaarta tasbiixda iyo ducada kaalmeysta sabirka iyo qiyaamul leelka قرآن أخرسك إن شاء الله وتعالى محايا الإله سبحانه وتعالى ولا ليال وحي ليه يا أيها الذين آمنوا صبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون وحامان تؤتاقن أو دينة إلهي إذن كواي ولا ليال وحان إذن ليه مرك إله سبحانه وتعالى درتي سايدن كهات مرول بإخلاصك هل لازم أيان إذن ليه ولا ليال إله سبحانه وتعالى أنها نقا أقبل رمانتين ولا ليال وحان إذن ليه مرك دينة إلهي هلو صبر قالك سليبيك وحاك صبره واء صومالي إن شاء الله وتعالى أنا جن هدف كينا مآهن صومالي كليا حتى لا تكون فدنا هواي إن شاء الله وتعالى هدي أيق إلهي سبحانه وتعالى دين تس أي قاتان أنا جن إن شاء الله مهايسان لكن دي إلهي سبحانه وتعالى دين تس أي كسود مرول بأسان وتاقي أنا جن واتاقينا إن شاء الله وتعالى محايالي إلهي سبحانه وتعالى أيانا أمرئنا اللد قالنا ولا ليال وحان إلهي مرك صبر ينسو الدعية إن شاء الله وقرت جزاك الله خير عبد الوهاب وحن لسعنا walaal mujaahidiin ah iyo dad kale oo muslimiin ah ayaa xabsiyada adawga ku xiran maxaa iyagana aad fariin u direysa walaalay xabsiyada ku jiro waxaan leeyahay walaalyaal sabra thabaat ilaahi subhanahu wa ta'ala wiidista ayaan idin leeyahay maxaa yeelanaya nabiyullaahi yuusuf ayaa soo maray xabsi ilaahi subhanahu wa ta'ala wuxuu wiidistay ما أهان إلهه إذا صار مدين إلهه إسوق أيجيره حنا رجينا بإذن الله تبارك وتعالى إن إله سبحانه وتعالى ثبات مر والبعد ويد ستان إله سبحانه وتعالى مر والبعد أنجنا وادين صبرنا إن شاء الله وتعالى جعمهن اسم صارنا أنج وادت أتاعن ما أنت إن شاء الله وتعالى قاب كإذن حبسية أوس وبحل هذا دين إلهنا أن إسوق عشان له يعني وحكل أنجو مسوان ولا ليال مركو حان إذن لا يا ولا ليال صبر إله دين تيس صبر وحل إذن حروا إله سبحانه وتعالى دين تيس ما أهان قبيالد أما dad oo wax kale isku imaade ma ah maanta waxa la idin xirwaa inaad dhahdeen rabbuna allah wax kale idin mahrin waxaan in allah markii ilaah subhanahu wa ta'ala diintiis ku sabra ilaah subhanahu wa ta'ala ha idin sugo ilaah subhanahu wa ta'ala insha allah wa ta'ala mar aan dheereen ayaa gacmihii odow ka soo bixi doontaan walaalayaal waxaan in allah markii walaalihiinaay haddii maqshaan qabarkeena insha allah wa ta'ala noo soo duuya bi idin allah in jazakallahu khayr akhi abduhab maxaad uga tagi lahayd walaalaha maktabka istishaadiyinta aad ka wada tirsantiin ولا عليه كتيبة عز شرفك وحان ليهي ولا ليال صبرا لا صبرت مع ذوق أذوق واد مقشان وحصوا إعلامي وحملت ودينت إلهي سبحانه وتعالى أي حملك صوا إعلامي نعول بها نقطة هذا الدرد حملي سوق هذا إلهي سبحانه وتعالى رج أنا جن جامدها أي إلهي سبحانه وتعالى حمله سكبر بري مدى لواد أي سوق هذا مركم دنا حرمنا إن شاء الله وتعالى رج أنا جن إن شاء الله وتعالى أنكو فانين وإذنك إن شاء الله وتعالى إلهي سبحانه وتعالى ها إذن سوق ها إذن بركيه mar walba khair baan idin rajaynaa insha Allah wa ta'ala walaalayaal ragga gaalada jiifka iyo har u diido waa idinka insha Allah wa ta'ala ilaahi subhanahu wa ta'ala ha idin sugo ikhlaasna ilaahi subhanahu wa ta'ala ha idin ka dhigo ilaahi subhanahu wa ta'ala ha idin ka aqbalo walaalayaal waxaan idin leeyahay marka insha Allah wa ta'ala markaad maqashaan khabarkayga ii soo duceeyo insha Allah wa ta'ala isdhihin ninkan aakan waa ka hormari walaal waxa way insha Allah wa ta'ala ha murugoon ilaahi subhanahu wa ta'ala dirtiis u sabar insha Allah wa ta'ala maalintaad ayaa la gaari doona biin illahi tabaaraka wa ta'ala nin walba maalintiisa waa walaal insha Allah ilahi subhanahu wa ta'ala diintiisa ayaan u taaganahay wax isku go imaana waa diinta ilahi wax kale imaanan imaanin insha Allah wa ta'ala mar walba badiya qiyaamul leel ducada insha Allah wa ta'ala istighfaarta mar walba hal badiya salaada sunooyin badiya ayaan idan leeyahay mar walba insha Allah wa ta'ala insha جزاك الله خير أخونا إن محاد فرينا هل كان أقدريسا مليشيات كرددة إيه مدحدو دا مرتدين تاه هل كان وحان فرينا أقدريا قالد قالد وحان لايهي ميل كستو أدجوكتان ما أنت وحاد كسو دوشين وإلهي سبحانه وتعالى دينتيس ما أهن الشواب إنه كسو دوشها أمالينا وح كسو دوشين وإلهي سبحانه وتعالى دينتيس إن شاء الله وتعالى وحان إذن لايه أنا أكو وقهرين أرتو حان إذن لايه توبكينا وحان توبض واي فرنتهي idlo diiday malahan qofki ilaahay subhanahu wa ta'ala diintiisa u toobakeena id wax yeelaysa malahan waa tooba ay idinku baaqaya hada toobadana ka dhaga adeegtaan insha Allah wa ta'ala anaga insha Allah wa ta'ala waxaan u taaganahay qofki ilaahay subhanahu wa ta'ala diintiisa soo hor istaaga oo inuu raw burburiyo aya madax ka goreyna insha Allah wa ta'ala waxaan ila mark soo toobakeena tooba khaalis ah imaada ilaahayna hay oo idinka aqbala laakiin hada diidan insha Allah anaga dadka u taaganahay diinta islaamka koryeeladeeda ayaan u taaganahay ilaahay subhanahu wa ta'ala dirtiis ayaan u soconaa oo ma soconaa qabyaalad isku guma iimaanin ilaah subhanahu wa ta'ala diintiisa ayaa isku guma iimaan idanka oo qabyaalad isku guma iimaade ma aha marka waxa idan leeyahay guur guurto dadkan aad beenta u sheegays ka dhaaf ilaah subhanahu wa ta'ala diintiisa toobakeen ayaa ku dhila naftirkaaga caayale maalinta qiyaama ayaa doodi doontaan idanka iyo wixii oo aad ka lumid aha iyo wixii ka sareeyba oo mareekanka aha maalinta qiyaama ilaah subhanahu wa ta'ala aktiisa aad ku doodi doontaan ilaahay ayaa noo sheegay inaad doodaysaanba oo adaa iqaldi may anam ku qaldin inaad dhihi doontaan ilaahay ayaa noo sheegay marka waxa idan leeyahay soo toobakeena toobada way furantahay hadaa diidana maalin walba insha Allah wa ta'ala waxaad naga filataan amaliyad weerar kama ino inqimaasiyiin insha Allah wa ta'ala wax kale naga filanna ayaan idan leeyahay hadaa toobada bidiidan laakiin inaad toobada keentaan ayaa noo khair badan insha Allah wa taay akhuna Anas in bulshada ku dhaqan wilaayadka islaamiga ee hoos harsanay raayada tooxiidka iyo ku dhaqanka shariicada islaamka maxaad kula dadarmaysaa muslimiin du joogan wilaayadka islaamiga waxaan leeyahay alxamdulillaah ilaahay subhanahu wa ta'ala ayaa kuma hadsan maanta ilaahay subhanahu wa ta'ala oo idinku nooleeyay wilaayadka dadan haysan nimcadan ee isku jooga gaalada agtooda oo muslimiina oo mar walba dhibaateenay marka alxamdulillaah ilaahay subhanahu wa ta'ala ayaa kuma hadsan ilaahay subhanahu wa ta'ala nimcada idin siiyay wa ilaahay subhanahu wa ta'ala ugu mahadiyo ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu leeyahay in shakartum la aziidannakum hada ilaahay subhanahu wa ta'ala aad ku shukrsan ilaahay uu idin ziyadinaya ilaahay ayaa kuma hadsan maanta oo wilaayadka aad ku nooshihiin marka mujaahidiintana hal garab istaaga ayaan idan leeyahay maxaa yeelay mujaahidiinta ma ahan dad oo muslimiinta iska dhameeynay waa dad ilaahay subhanahu wa ta'ala diintiis u taagan marka waxa idan leeyahay si guud hadaad maqashaan khabarkayga ii soo duceya inuu ilaahay ikhlaas iga dhigo iga aqbala insha Allah wa ta'ala idinkana waxa idan rajaynaa khayrki inuu ilaahay subhanahu wa ta'ala idan waafajiyo mar walba wa gartay abduhab jazakallahu khair in maxay tahay farintaada ku socota ehelka iyo waalidintaada waalidinteeda waxaan leeyahay hooyo iyo aabba ilaahay subhanahu wa ta'ala dirtiis aan u socdaa uma socdo wax kale uma socdo waxa way wax maanta oo ilaahay subhanahu wa ta'ala amiladan dirtiis ayaan u qortay inuu ilaahay iga aqbalo jannadiis igeeyo maxaa yeelay jannada waa khayraadka rasuulka ayaa noo sheegay rasuulku sallallahu alayhi wa sallam wuxuu yiri ra'aytu laylat rajulayni atayani fasa'ida bi ash-shajara fa adkhalani daran hiya ahsan wa afdalu lam ara khat amma hadhihi ad-dar fa daru shada hooyo ana daratas aan doortay ma ahan adduunyo ma dooranin ilaahay subhanahu wa ta'ala aktiis ayaan doortay ilaahay subhanahu wa ta'ala aktiis ayaa insha Allah wa ta'ala ayaa inku shafaa'i doona bi idinillaah hadu ilaahay iga aqbalo ikhlaasna iga dhigo waxa idin leeyahay qabarkay markaad maqashaan la waraka sunu dugta ii soo duceya inuu ilaahay iga aqbalo ikhlaasna iga dhigo insha Allah wa ta'ala inuu maanta qiyaaman insha Allah wa ta'ala wa idin shafaa'i doona bi idinillaah tabaaraka wa ta'ala marka waxa idin leeyahay si guud sabra walaalahayga jihaadka ka fadhiya waxaan leeyahay walaalayaal jihaadka soo ajiiba ilaahay subhanahu wa ta'ala ayaa waajib ka dhiga jihaadkan ma ahan wax bini aadan wad wa ilaahi subhanahu wa ta'ala wahu tawa ilaahi subhanahu wa ta'ala ayaa nagu galadaystay jihad ilaahi awaamirtiisa soo ajiiba ayaa idan leeyahay maxaa yeelay fadhiga waa dulalimo ilaahi subhanahu wa ta'ala ayaa noo sheegay marka waxaan idan leeyahay si guud walaalayga jihadka ka fadhiga jihadka soo ajiiba walaalayga jihadka igu la jiraan waxaan leeyahay ilaahi subhanahu wa ta'ala dirtiisa sabra sugnaan ilaahi subhanahu wa ta'ala mar walba waydista ina maktabkan ilaahi subhanahu wa ta'ala idin soo waafajiin mar walba hala waydista ayaan idin leeyahay walaalayaal sabra si qaraawadeena waxaan leeyahay jihadka aad ugu yartiin ilaahi subhanahu wa ta'ala inuu idin soo waafajiyo ilaahi subhanahu wa ta'ala ka bariya mar walba ila insha Allah wa ta'ala aniga waan idin ka rajaynaya marka jihadka imaataan maktabkan hal soo ajiib insha Allah wa ta'ala ayaan leeyahay bi inillaahi tabaaraka wa ta'ala walaal walba baxna wuxuu leeyahay dhig shahaadada yaa dhig shahaadadu waxa kamid ado jihad ka tagay walaal qaraawadeedu waxa la jihadkan hal soo ajiib ayaan leeyahay insha Allah wa ta'ala hooyadeedi aabeegan ii soo duceeya markaad maqashaan khabarkayga insha Allah wa ta'ala dada idan imaantaan waxa idin leeyahay inuu geen waa la qaldi id qaldi malahan ilaahi subhanahu wa ta'ala dirtiis ayaan u socdaa waa kan hadlaayba anigu way ما قفك الإيه ما هذلا أنا هذلا إدي قل الدنيا ملا نو إدي شيء هاي إلى سبحانه وتعالى هيك أقبل إخلاصنا هيك إن شاء الله وتعالى إيسو الدعاء يعني الله والدك إن شاء الله إني دقي سندورا نيا رجيني إن دردارن كاجا إن أخونا محد كسو قبل قبل له دردارن كاجا وحن كسو قبل قبلنا يا دردارن كي أصحابتي وحن لي هاي ملك استوي جوعان مل بنسل جوج جرن وحلاقي وقلادات إنه نقد عي إلى سبحانه وتعالى درتي سي أفيا قبر كي هادات مقشان شهيد كي أنا إن إلهي سبحانه وتعالى درتيس أيان إذن أفيه قف وحوها استمجر إن شاء الله وتعالى سيكود هلي أفيه أيان إذن لا يهي وحان وبلنا إن شاء الله وتعالى كوي جهات كجران واي كجران إن شاء الله وتعالى مكتب كان أيان وبلنا كوي جهات كفريان وحان لا يهي إلهي سبحانه وتعالى أوامرتيس على سوء أجيو وحالي إذن كمش قولي ما أنت وابلوني إيه وحلا مده مركو حا إذن لا يهي فرقها كرالي نقلنا إن شاء الله وتعالى ما أنت وحلا لدقالي وقال سليبيا إلهي سبحانه وتعالى دين تكسوى الدولي إذن كان فرق إبارة إنا تقضتان أما بلوني أت عيارتان مركو حين الله دلي أيا دش إذا كسرنا دليس وحاسكي قاد كرتان إلهي سبحانه وتعالى دين تيس إن تسوق قادتان وحين الله مرك سجود مسلمين تا إيه قانون وحين الله يأفيه إن شاء الله وتعالى قبرك يهدد مقشان قفكي وحيها استهي أفيه قفكي كلنا إن شاء الله وتعالى مر والبن إيسو الدعاء يعني إلى قبرك يهدد مقشان إنه إخلاص يقدر إلى هنا قبل أين هلك وجود ابن كاسي وحوها عبد وهاب حسين فقي وكم قاعد يرى أنس wuxuu kamid ahaa ragii fuliyay weeraradina hurnimada ahaa ee dhawaan ka dhacay magaalada Baardheer ee gobolka Gedo. Waxaad gordhow maqli doontaan dowladda federaalka oo sheegtay in shisheeyaha ay ku hagradeen dagaalkii ay dhawaan la gashay mujaahidiinta Al-Shabaab, gaar ahaan sanadkii la soo dhaafay, iyadoo caawasho ka ah qodobkaas ayaad maqli doontaan balse markaan. ولايدي إسلامي عايشة بالله هوسي أيها وحايب المرينو قدون سيسي قبل داع عياده وكقلين جبية معهد كخديجة بنت خويلد فرعيسة شبه الله هوسي مناسبة وحا شهادوين يا المرينو قدون سيسي سيديد يتبن قبلوت ومدسد دحسناه وحكبرنا يا معهد كخديجة وحنكو بلاوينا ما مولاها معهد كأوكور بحينيسة سيدا أي حفلة داود عضي إيو سيدو كلي حفلة لقبتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسو دو إذا عدي سلامي قهي الفرقان مركوري وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وكو دو هاي إذا عدي سلامي الفرقان واتهي سو دو إنت كدب وحنكو يدينينا مركوري حفلة ديمان تهال كان كاد عدي كو قلن جبينيين أرضي دكال الدوان سيدو دعدي الحمد لله ما شاء الله حفلة ديمان تهال كاد عدي حفلة آد وقيمة بضن أو دوينا بدن كسو قيب غلين علماء مرتي شرف كلا دوان ما شاء الله سي وناكسن او قروح بدن نوغو دماتي او نوغو دحده حفله ما شاء الله وات هي مركان ومانو اردايدا قلن جبسي غارهان كو وكالمها هوري غلي وحد نوغو ربخيسا تيرد اردايدا قلن جبسي يو المرنده لو غدنسيي اردايدا معهد كا قلن جبسي وحي اهاين لح اردي او معهد كا كتخرجتي او معهد كسو ودي مدو سيدح سنة سيدح قبل أيه كلمك قالنت كوات كالنت لغات كالنت سيدحات كالنت كوات وحاجة شيء فردوس إسماعيل آدم أو هدية دهان وهي شيء لابتوب بقل دولار دعوة إيه ولا يد أو طالق شيء هدية داسي إيه معت كأو قدنسية شهادة ومرقاتك عيسى حبر شهادة هذا كالنت لغات وحاجة شيء حفصة علي أحمد هدية دهان وحيوها شي لابتوب إيوه كنتون دولار إيوه كتاب تيسير أعلام تيسير الأعلام شرح عمدة الأحكام هدية دو حاق دونسيسي ولا يدا معهد كنو حوق دونسيي شهادو ومرقاتك عيسى وحبر شهاد هذا كانت سدحادو حاق شي ذهب مختار يوسف هدية دهان وحيوها شي بقل دولار إيوه معارج القبول لو مجلدة شرح سلم الوصول إلى علم الوصول ما أحد كان حوق دونسيي شهادة ومرقاتك عيسى وحبر شهادة إذا قيبت قرآنك هذا أصول قذبنا قيبت قرآنك وحقق الانجبسي لبي توان أرضي لبي توان كاس أرضي سيد أحد كالين وحاوك لقالي كالين تكواد مريم حسين آدم كالين تكواد أقا شيء ما أحد كحوق دونسيي بقول يكونتون دولار وهدية ذا إيوه شهادة ومرقاتك عيسى حفدي قيدة قرآنك إيه حفدي كالين تلواضو حاجة شيء سلمى محمد نور كانت الواد قشي معهد كان وحوسيي وقدنسيي بقل دولار وهدية أهان لو سيي إيوه شهادة ومرقاتك عيسى حفدين تقرانك كانت سدحاد وحاق شي سندس مختار يوسف ayadana ee macadka ugu talgalay $10 oo hadiyada iyo shahaado umar qaati kacis xifdigeed ardayda dhamaan shahaado umar qaati kacis xifdigooda iyo kuwa macadka takharujayne waxbarashadooda umar qaati kacis waa la wada siiyey iyo jaayisooyin kale ee ugu farxaan ardayda dhamaantooda ka wada siman yaad halkan ugu mahad celinaysa oo ka gacan siiyey xaflada iyo qabsoomideeda waxa ugu mahad celinaa halkani maktab dacwa oo qayb weyn ka qaatay xaflada abaabulkeeda iyo diyaarinteeda waalidiinta wilaayada islaamiga shabeelaha hoose waaliga iyo dhammaan macallimaadkeena iyo ardayda dhammaan kulli way ka qayb galeen xafladani diyaarinteeda iyo qaabka quruxda badan ee u dhici lahayd wayna u dhacday alxamdulilaah dhammaan waa u mahad celina waxaan leeyahay jazaakumna allahu khayran sida ugu khidmayseen xafladan ugu khidmayseen sida wanaagsan inay ugu dhacdo ugu khidmayneysaan ilaah subxaana watacaala idinkaga abaalmariyo jannadana idinku khidmeeyaan wildaanun mukhaladuun su-aasha ugu dambeysay aan ku weydiinaya waxay tahay macadku maraaxil kala duwan uu soo maray maxay tahay rajadiina mustaqbalka rajadeena waxay tahay markasta aan ku dadaalnaa inaan soo saarno gabdha daaciyaada ka khadiija bintu khuwaylid oo ummahaatu lmu'miniin gabdha kuku daysada khadiija bintu khuwaylid ummuna khadiija bintu khuwaylid ku daysada sida nebiga sala allahu calayi wasalam ee u garab istaagtay oo dacwadan ula soo xambaartay inay ayakana ragga mujaahidiinta maanta dacwada wadaan aabayaashooda wiilishooda xaasaskooda inay saas u garab istaagaan sida khadiija nebiga u garab istaagtay inay gabdho noocaasa ka soo baxaan macahadka magiciisana ummuna khadiija bintu khuwaylid oo wato gabdho ummuna bintu khadiija bintu khuwaylid camal inaan soo saarno anakana ayada camal oo noqono insha allah qaar ka mid ah gabdhaha daaciyaadka ah ee qalinjibiyey islamarkaana abaalmarinada la guddoonsiiyey ayaa iyagana halkaas ka hadlay waxa wareysigan la yeeshay mahad cubayd assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu marka hore ku soo dhow idaacadda islaamiga ee alfurqaan adiga oo codkaaga kor u qaadaya waxaa tahay maanta gabadhii ugu horreysay ee gashay marka laga hadlayo macadka khadiija bintu khuwaylid faraciisa kunyo barrow amaba shabeelaha hoose kaalinta koowaad see kugu suuro gashay alxamdulilah waalidiinteena iyo macalimiinteena ayaa nala dadaalay waana ku faraxsanahay maanta inaan kaalinta koowaad galo waa tahay ardayda kale ee macadka soo dhigan doono amaba hadda dhiganaya sugaya heerkan oo kale inay soo gaaraan maxaad ku dhiirigelinaysaa inay ku dadaalaan waxbarashada ay heerkan oo kale soo gaaraan waa tahay ugu dambeyntii waxaad noo sheegtaa abaalmarinta kala duwan ay ku guddoonsiisay wilaayadda islaamiga ah ee shabeellaha hoose ee aad haatan gacanta ku hayso kutubka tafsiirka ibnu kathiirka ee $100 iyo kambaytar hijbiya waa tahay waxaan wareysanaynaa markan gabadha labaad ee gashay kaalinta labaad ee macadka khadiija bintu khuwaylid faraciisa gobolka shabeellaha hoose waxaad ka mid tahay ardayda macadka ka qalinjibinaysa isla markaana ka soo gudbay 3 sano aynu soo dhaafnay marka hore waxaad ku soo dhawataa idaacadda islaamiga alfurqaan adigoo ka warbixinaya siday kugu suuro gashay inaad gasho kaalinta labaad waa ku dhawe idaacadda islaamiga alfurqaan waa nasiib ilaahay baan waafajiyeynaa gal kaalinta labaad waa tahay dad badan ayaa tamaninayay ama rajaynaya inay galaan kaalinta labaad ama koowaad ama saddexaad oo haatan hortaada ka muuqda islamarkaana aysan u suuro gelin marka laga soo tago in qadarta ilaahay subxaanahu watacaala awgeed aysan gelin kaalinta labaad haddana waxaa jira dadaal iyo juhdu qofka uu bixinayo ma isleedahay adigu dadaalkaas ayaad la timid iyaguna way ka gaabiyeen waa dadaalna si fiican iyagana way dadaaleen laakiin waa qadarta ilaah inaan galo kaalinta labaad iyo dadaalkii waa tahay ugu dambeyntii adigoo dhiirigelinaya ardayda kaa dambeysa ee macadka haatan dhiganaysa ama soo geli doonto islamarkaana laga yaabay inay ku dhegaystaan dad hadda rajadoodu aysan ku jirin ee macadka oo ay suuragal tahay inay soo haleelaan maxaad ku dhiirigelinaysaa maxayse tahay abaalmarinta ay ku guddoonsiisay wilaayadda islaamiga ah ee shabeellaha hoose waxaan ku dhiirigelinayaa ardayda inay dadaalaan juhdi bixiyaan wilaayadda islaamiga waxay guddoonsiisay kitaabka taysiirul callaam iyo kombyuter HP marka hore see u aragtaa inaad gasho kaalinta saddexaad ee macadka alxamdulilah waa mahad alleh inaan galay kaalinta saddexaad aan filaynaynana inaan galo alxamdulilah waa mahad ilaahay waa tahay say kugu soo gashay aad is dhigi kartaa in aad gasho kaalinta saddexaad dadaal iyo juhdi kadib mahad Alle duca iyo qadar Allah kadib yaad si gaar ugu mahad celiyaysaa marka la joogo halkan oo gacan ka siiyay in aad gasho kaalinta saddexaad Allah iyo macallimiintiidi waalidiintiidi iyo maktabka dacwada waa tahay ardayda kale aysan u suuro gelin ay galaan kaalmahan oo kale isla markaana ay helaan abaalmarinada aad ku hesheen oo kale maxaad ku dhiiri gelinaysaa inay dadaalaan waxay bartaan dayacan inaan dadaalo dadaal iyo duco ugu dambeyntii maxay tahay abaalmarinta ay ku gudoonsiisay wilaayadda Islaamiga ee Shabeellaha Hoose wilaayadda Islaamiga ee Shabeellaha Hoose waxay gudoonsiisay shahaado iyo kitaab kalbaha macaaj al-qubuur iyo boqol dollar gabagabadii waxaa munaasabada qalin jabinta ah ka hadlay Sheekh Cabdisamad Abu Cabdiraxmaan waaliga wilaayadda Islaamiga ah ee Shabeellaha Hoose alxamdulillaah dhal jalaal wal karaam as-salaatu was-salaamu ala khayr al-anaam wa ala aalihi wa sahbihi al-bararati al-akhyaar assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh ba'da tahiyya waxaan u mahadnaqaynaa ilaahi subhaanahu wa ta'aala ni'amkiisa faraha badan oo uu noo nimceeyay islaanimada oo uu nawaafijiyay اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد اذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا فحنوم هنقينا جزاهم الله خيرا مشاركين تحفلتها قيمها بدن كسو قيب غلى الله سبحانه وتعالى ميزانك حسناتك الله صار لو كري الى كتابك الله سبحانه وتعالى لغون دير غلينايو قبدي سو تخرجتي انت سنه وخ برناي وحان كلو ام هنقينا مؤسسه معت خديجه بنت خويلد لاعداد الداعيات وهريان معلمينتي امام ولده juhdigan qiimaha badan ku tala galay meeshan in wax soo gaaraan ku bixiyay ilaahi subhanahu wa ta'ala miisaan tahsanaat kallahu saaro dambi dhaafna allah u dhigo waxaan kala u mahadnaqayna gabdhihii jazaahumullahu khayran ilaahi ha barakeeye juhdiga bixiyay dadaalay ku sabri wax barashada intaas oo sano u kalahay meeshan inay soo gaaraan waxa wayan ilaahi subhanahu wa ta'ala waafajiyay igana waa u mahad celinna ilaahi ha idinka ajirsiyo wixii abarateena wax idin anfaco oo ku dhaqataan ilaahi subhanahu wa ta'ala atiisana wax idin kaga taraa allah idin kaga dhigo inta kadib wixii hadal lahaa culimada iyo akhyaarta ayaa dhameystirtay hadal ma harin waxaan rabaa insha allah ta'ala dhowr kelimood inaan naftayna naftiina ma u dardaarmo awalan gabdhaha muslimaadka sidii la sheegay amalkan jihaadiga ee socdo ama guud ahaan ummada muslimka ah kaalin ayay ku leeyihiin muqato waxa laga marmaan ah inay dareemaan kaalinta ay ku leeyihiin oo la rabo oo mas'uuliyadkooda ay tahay Nabiga Muhammad sallallahu alayhi wasallam uu sheegay haweeneydu waxay mas'uul ka tahay guriga hooyojkeeda maxay mas'uul u tahay waxa la rabaa insha Allah ta'ala in aan isku garab siino bulshada dhismaheeda bulshadaani dhismaheeda qof kasta mas'uuliyad uu qaadan laha waxa soo bixilay bulsho mutamaasik ah ee guyuura diinteed uma saareys gabdhaha muslimka ah waxyaalaha laga rabo ee masuuliyadda ah oo hortooda yar waxa weeye tarbiyada ajyaali daayarta soo kacaayo barbaarinto waa masuuliyad ilaahi subhanahu wa ta'ala uu wadiin doono barbaarinta waxa weeye arrintaas in la barbaariyo oo ala nahji salafi salih lagu barbaariyo oo aqeedo saliima la baro oo waxa weeye tarbiyada la hagaajiyo waa masuuliyad hooyada la weydiinayo ilaahi subhanahu wa ta'ala hay waafaju in aad ugu dhawaataan alle waa mas'uuliyad idan saaran laga rabo arurtaani in la barbaariyo maxay yeelay qof kasto oo waxa wayan umadaan wax u qabtay waxa soo barbaarisa hooyo waraa kullu rajulin aliimin imraa mid kasto oo weyn ee ninkasto umada badbaadiyay soo barbaarisay mas'uuliyadda saarnayd idinkana idan saar ogaada Ahmed bin Hanbal hooyadii soo barbaarisay mas'uuliyadda saarayda idinkana idan saaran ku tala gala ayar ayar ma waan lidi weyn dun doona qiyaamo waxa laga rabaa insha Allah ta'ala gabdhaha muslimaadka mas'uuliyadda saaran oo hadda qayb ay ka tahay waxyaalaha xafladda loo aqeedo ay ka tahay musharakatu da'wa da'wada in la musharakeeyo da'wada mugtahay balligh wa anni wa law aya nabi markuu nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam dhahay waxa wayan rag iyo dumar waa la daarmay da'wada waxa la raa gabdhaha maanta jahli guriga lama fadhiyo cid uu maqan waa idinka xijaabka sharciiga baraan salaada shirkiga iyo tawxiidka kala baraan waa idinka ogaada idinka idin sugaayaan mas'uuliyadaasna waa idin doona cilmigii ilaahay subhanahu wa ta'ala uu idin baray iyo aqoontu idin siiyey waxaad ku qabateen qiyaamo waa la idin weydiin doonaa ku talagala maalinka qiyaamo waxaa ku jawaabi lahayd maanta waxyaalaha laga rabo gabadha muslimka ah binaa al-usra inay dhisto qoysaska inay dhisaan oo waxa weeyaan ummadda laanna waxay ka kooban tahay mujtamac uu kooban yahay usra uu kooban yahay sooma guriga laga soo toosaa si waxa weeyaan arrintaa insha allah tacala ay soo dhamaysirto gabdhaha muslimaadku waxaa la rabaa inay qoysaska dhisaan oo ay ka hortagaan kuwa qoysaska duminaayo xilkaas weyn ayaa idin saaran insha allah tacala waxaa idinka rajeynaynaa inaad ka soo bixi doontaan waakhiiran waxaan la daarmayaa gabdhihii maanta ee takharujay ilaahay subxaanahu watacaala miisaanka xasanaadka allah idin saaro gabdhaha waxaa la rabaa insha allah tacala wax wax laidin barayay oo mar kasta waxa weyaan juhdi laidinku bixinaayo maaha keliya naftiina in anfacdaan in laidin yaraado aqoon-yahaniin waaye waxaa kaloo laidinka rabaa dacwada inaad mushaarakaysaan maxaa yeelay dacwada waa mas-uuliyatu liljamiic waa mas-uuliyad qof kasta oo muslim ee laga rabo cilmiga inaad siyaasataan oo maaha keliya waa koobnay waxbaan baranay meeshaanu nogu egyahay ma aha waqul rabbi zidnii cilma nebi maxamed sal alla waslam ayaa lahaa cilmiga meeluu ku intooduu ku dhammaada ma laha haddii kale waxa weyaan wixii shalica soo barateen ayaa idinka indiraasahay waxaa la rabaa insha allah taala cilmiga in la siyaasado qodobka ugu dambeeyo aan rabo insha allah tacaala gabdhaha maanta takharuji inaan kula gardaarmo qofka waxaa sahlan inuu wax barto inuu waa sahlan tahay inuu wax barto laakiin waxyaalaha ka muhiimsan waxa weyaan in lagu camal falo wixii la barto oo idinka muuqdaan oo qowlkiina uu ka muuqdo oo ficilkiina uu ka muuqdo oo guryihiina laga arko falqur'aanu xujatun laka aw calayka qur-aanka waxa weya maalinta qiyaamo ama wuu kuu dooda ama wuu kaa doodaa labaas mid uu kugu noqonaya qur-aanka marka ilaahay subxanahu wa taala idin barakeeyo allahna idin fahansiiyo ilaahay subxanahu wa taala waxaan weydiisanaynaa ummadda diinteeda waxa weyaan inuu u badbaadiyo cadowgoodan uu ka qabto allahna u weydiinaynaa jazaakum allahu khayran wixii aan khaldayna fa shaytaan wixii aan sayayna fa min allah assalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu gabagabada barnaamijka dhuuxa wareysiyada ayaan dhegaystayaal isla soo gaarnay dowladda federaalka waxa ay shisheeyaha ku eedeysay inay ku hagradeen dagaalkii ay ka gashay sanadkii lasoo dhaafay dowladda federaalka waxay ciidamada shisheeya ku eedeysay inay ku hagradeen dagaalkii ay gashay sanadkii lasoo dhaafay iyadoo dhanka kalena muujisay inay garab u tahay oo ay haystaan magaalooyin ay xarkada mujaahidiinta al-shabaab dib ula wareegi lahaayeen xuseen macalin oo ah la taliyaha xasan sheekh ayaa hadalkan sheegay habeenkii xalay atmis markii la magaca loo bedelay amis laga soo bedelay atmis iyada ayaa waxay ahaydba kondishinada in ay qaab ay dagaal guurguura inay isu diyaariso nasiib darro arrintii ma aysan dhicin faceki koowaad oo dowladdu ay cusbayd oo sagaalkii bilood ahaa from april to december hawshaas reconfiguration wax la yihaahdo oo inay iyagu isbedelaan qaabkii fadhiidka ahaa oo ay meelaha keliya difaac uga jireen inay iska bedelaan oo number kooban oo guurguura laga dhigo arrintii way suurageli weysay dowladda soomaaliya ayaa shaqadeedii hawsheedii iska qabsatay oo iyadoonan taageero badan maaragtay aanan ka helin atmis aanan ka ahayn inay maaragtay dawo iyo mararka qaarkood daawaca iyo some logistics ay soo gaarsiisa moogiye sababta hadda aan heshiiska ula galnay dowladaha dariska ahna waxay ahayd inay noo muuqan weysay in ay atmis qaabkii sharciyada dambe lagu siiyey inaysan isku diyaarinaynin oo aysan maaragtay qaabkan furfuran oo dagaalada jabhadaha ah loogu talagalay aanan laga dhigin dabcan iyagu waxay sheegtaan oo ay mar walbeeto maaragtay ku andacoodaan dalab u maqnaa oo ahayd wax maaragtay multipliers enablers la yiraahdo oo diyaarado wax duqeeya ah oo ay caalamka ka sugayeen ballan la galeen oo aanan weli loo keenin ayaa jirtay si kasta ahaatee marka hadda atmis waxay noo joogaan in ay meelihii ay sikuurgareynayeen in ay noo sii hayaan intii aan kala wareegayno oon leenahay waa maadsantihiin su-aasha koowaad oo ah ciidamada xamar jooga ma ku jiraan dabcan way ku jiraan maaragtay waana kugu raacsanahay in dee madaxtooyadii iyo xarumihii dowladda ugu muhiimsanaa dekadii iyo eraboorkii in ay ciidamo ajnabi ilaaliyaan waa maaragtay arrin sumcadeed waaye. Hadda runtii baahi oo weyn oo hadda loo qabo inay xataa xarumahaasii joogaan ma jiraan. Only arrin farsamo oo baahi ah ayaa jirta oo ah waxaa hadda xamar minaha ciidamada sector 1 la yiraahdo, waa ciidamada UPDF-ta. UPDF-ta marka waxay aad uga howlgalaan gobolka Shabeellada Hoose. Shabeellada Hoose marka markii ay kasoo dhammaadaan meeshii ay ka dhoofi lahaayeen oo ah eraboorkii iyo dekadda qalabkooda ay ka qaadan lahaayeen ayaa hadda minaha ay sii joogaan. Marka hadda haddii ay baneeyaan qoladaas soo baxaysa markii ayagu kasoo dhammaanayaan macnaha ayay usii joogaan, sababahaas usii joogaan mugiye xagga baahi hadda dowladda Soomaaliya ay u qabto inay xarumahaasii joogaan ma jirto. Marka askari walba maalinuu baxayaa qaab ciidanuunu ku baxayaa sida ugu kala fudud oo ay ku bixi karaan oo ay maaragtay ayayna isu nidaaminayaan oo waa tab ciidan. Marka arrintaasu marka waa maaragtay jawaabteedu waa taasa. Reasonka marka horeto dhaliyay dabcan in ciidamadan la keeno iyo dabcan waa arrimo siyaasadeeda ugu horreeyay Soomaaliya siyaasaddii ku fashilantay chapter 7 sababta loo geliyay arrimo siyaasadeeda ahayd. Waxaasoo dhan marka yani waxay bixinaysaa tuunkii iyo kala qaybsanaantii in ay ciidamadu dastuurka u shaqeeyaan. Haddii aad documentiga National Security Architecture-ka aad akhrisaan waxaa aad ugu bayaaninayaa sareynta dastuurka iyo ciidanku cidda ay u adeegayaan inaysan dad ahayn weliba civilian control-ka wasaaraduhu in ay awood dhammaystiran ay ku xukumaan ay u leeyihiin ciidamada talisyada iyada oo maaragtay laga duulayo in ay maaragtay rayid ku taliyo. Marka howlahaas waa howlaha hadda aan shaqada ku jirno oo reformkeedii aan wadno, kalsooni dhiskeedii aan wadno oo caalamka December 2023 sanadkan dhammaadkiisa ayaan waxaan rabnaa in Soomaaliya loo qabto fundraising summit ciidamada Soomaaliya qaabkii loo dhisi lahaa oo ay caalamka soo qayb galayaan oo dalka Mareykanka lagu qaban doono si aan si dhammaystiran ciidamadeenii maaragtay mushaharooyinkoodii iyo tababaradii iyo infrastructure-ka ay u baahnaayeen ay dunidu maaragtay si dhammaystiran noogu caawiso, innagana aan isu diyaarino 2027 inaan si dhammaystiran ula wareegno wax allaale waxa ku baxa amniga dalka. Arrinta hubka ay ATMIS hadda haysato waa su'aal aad u muhiim ah. Hubka qeyb waxaa iska leh dalka maaragtay member state-ka ah oo dalalkan TCC-da la yiraahdo, hubka badankiis iyaga iska leh. Waxaa jira deeq loogu deeqay oo iyaga maaragtay UN2 ay ugu deeqday oo through UN UNSOS hay'ad la yiraahdo UN-ta ka tirsan. Hubkaas waa noo rejistareysan yahay, sidoo kaleeto qalab kale oon hub ahayn oo non lethal la yiraahdo oo maaragtay yaana rejistareysan ayaa jira oo UN2 maaragtay siisay. Hubkaas iyo qalabkaas dowladda iyo ciidanka Soomaaliya ayay u harayaan dalalka waxa ay la yimaadeen iyagaale iyaga raranaya. Kaasi wuxuu ahaa Xuseen Macalin oo la taliyaha Xasan Sheekh, isla markaana sheegayeen shisheeyaha ay hagaradeen sanadkii lasoo dhaafay dagaalkii adag oo ay la galeen xarkada mujaahidiinta Al-Shabaab, isagoo dhanka kale sheegay inaysan marnaba shisheeyuhu ka maarmin oo ay gacanta ugu hayaan magaalooyin ay xidhigaan haddii ay ka baxaan la wareegi lahaayeen xarkada mujaahidiinta Al-Shabaab. Intaas ayaan caawa kusoo gabagabeynaynaa barnaamijka dhowa wareysiyada. Kan midlamida intaan dib u kulmeyna waxaan idinkaga tegaynaa. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.